الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 کی تفسیر ہماری چل رہی تھی اور 51ویں آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے رسولو یا ایہ رسولو اے رسولو کلو من الطیبات تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا, بات اس بارے میں ہو رہی تھی کہ پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, اور وہ ہے اسلامی تعلیمات. اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا چیز پاکیزہ ہے کیا غیر پاکیزہ ہے, خصوصاً کھانے پینے کے معاملے میں کس چیز کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا, کون سی چیز پاکیزہ ہے کون سی غیر پاکیزہ ہے, یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے. اور اس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں پہلے کوئی بھی کاروبار اختیار کرنے سے پہلے, روزی کمانے سے پہلے, اس کا ذریعہ اختیار کرنے سے پہلے علم دین سیکھنا لازم ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے حرام کی طرف بڑھ جائیں. ابھی بیچارے جیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, شراکت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ, اور ان کو شرعی مسائل معلوم نہیں ہوتے, تو خلاف شرع شراکت ہوتی ہے, خلاف شرع کاروبار ہوتا ہے. اسی طرح چیز کو کرائے پر لینے دینے کے معاملے میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات آدمی سال ہا سال حرام کھاتا رہتا ہے لیکن اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے علم دین سیکھیں. تو کتاب البیوع جو ہے, یعنی بیع کا باب, بیع معنی خرید و فروخت, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور ہمارے میں جو پروگرام کرتا ہوں احکام شریعت, خصوصاً پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 8 سے 9 بجے, یہ ہمارا ٹیوزڈے کو بھی آتا ہے, پھر تھرسڈے کو آتا ہے, پھر سیٹرڈے کو آتا ہے 8 سے 9 بجے. اس پروگرام میں ہم خاص طور پہ یہ بیع کے مسائل ہی عرض کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی خیر اس میں تو ہم تھوڑے تھوڑے مسئلے عرض کرتے ہیں اور بہت عرصے میں جا کے ختم ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں, اپنا اگر کاروبار کر رہے ہیں, کوئی بھی ہم رزق حلال کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس میں غیر پاکیزہ چیز کی آمیزش تو نہیں ہو گئی, ورنہ ہو سکتا ہے ہم غلط عمل کرتے رہیں, غلط چیز کھاتے رہیں اور اس کی وجہ سے گناہگار ہوتے رہیں. پھر آگے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے, اللہ نے فرمایا کہ وعملوا صالحا, اے رسولو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم نیک عمل کرو. معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنے ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی مقرب ہو جائے, وہ عمل کے معاملے میں اسے کوئی رعایت نہیں ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب منصب بن جائے گا تو عمل اس سے معاف ہو جائے گا. رسولوں تک سے اللہ فرما رہا ہے وعملوا صالحا. تو میں بارہا عرض کرتا ہوں, برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ جو دینی رہنما بننے کی کوشش کرتے ہیں, خصوصاً یہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں, ہر ایک نہیں, ماشاءاللہ پیروں کی بڑی برکت ہے, مشائخ کی بہت برکت ہوتی ہے, باعمل آدمی کی بہت برکت ہے. میں ان لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو قوم کے رہنما بنتے ہیں دینی لحاظ سے, اور پھر یہ اپنے متبعین کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا محتاج کوئی ہے, وہ تو دل دیکھتا ہے. یہ جاہلانہ بات ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ قلب پر بھی نگاہ فرماتا ہے, اور قلب پر نگاہ اخلاص کے لیے ہوتی ہے کہ اس عمل میں کتنا اخلاص ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نظر انداز کر دیتا ہے, وہ یقیناً کسی چیز کا محتاج نہیں, ہمارے کسی بھی عمل کا محتاج نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال عمل کو محبوب رکھتا ہے, اور اس نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم عمل کریں. تو جب اس نے انبیاء علیہ السلام کو عمل معاف نہیں کیا تو بتائیے پھر ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ یا یہ جو ڈبہ پیر بن کے بیٹھ گیا اور اپنے متبعین کو پاگل بنا رہے ہیں کہ جی آپ عمل کریں نہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, اور بعض تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کی خدمت کرتے رہو, حضرت تمہیں میدان معاشر میں بچا کر لے جائیں گے. تو متبعین کا ذہن بن جاتا ہے کہ چاہے عمل کریں نہ کریں, بس ان پیر صاحب کی خدمت کرتے رہو, ان کو کاروں کی چابی دیتے رہیں, ان کی جیب میں پیسے ڈالتے رہیں, نذرانے پیش کرتے رہیں, تو میدان معاشر میں ان حضرت کو بڑا منصب ملے گا, اور یہ ہم سب بے عملوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ اس قسم کی ترغیب دینا اور اپنے متبعین کو بے عمل رکھنا یا بے عمل رکھنے پر راضی رہنا, اور ان کو بھی مطلب مطمئن کرتے رہنا کہ تم فکر مت کرو, ڈرو نہیں, کوئی آخرت میں تمہارے ساتھ برا معاملہ نہیں ہوگا, ہم تمہیں بچائیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ سب اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ شدید نقصان پہنچانے والے ہیں, اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، انہیں بھی قرآن بار بار پڑھنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو عمل معاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ امر فرما رہا ہے واعملوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور تم عمل کرو صالحاً نیک، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر آپ کو کیسے عمل معاف ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں اپنے متبعین کو بے عملی، متبعین کی بے عملی پر مطمئن اور راضی ہیں؟ صرف آپ کو ذاتی فائدے حاصل ہوتے رہیں تو آپ ان کے بے عمل رہنے پر راضی ہیں، اور اگر آپ کو فائدے حاصل نہ ہوں تو دو منٹ میں آپ ناراض ہو کر اور اسی بے عملی کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ آپ کا تو ایمان خطرے میں ہے، تو اس پر ذرا توجہ کرنے چاہیے۔ انی بما تعملون علیم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ان چیزوں، ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو جانتا ہوں۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، اور جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی یہ دین جو کچھ عطا فرمایا گیا ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری شاخیں اور بہت ساری تبدیلیاں ہوں، ایک ہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول، انبیاء علیہ السلام ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے وغیرہ، جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں وہ تمام کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک مسلمان یہ ہے، دوسرا مسلمان یہ ہے، تو یہ کچھ اور اسلامی نظریہ رکھتا ہو اور یہ کچھ اور اسلامی نظریہ رکھتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں ان دونوں کے نظریات ایک ہی ہونے چاہئیں، اور یہی پچھلی قوموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ رہا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ تمہارا دین ایک دین ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے علیحدہ دین ہوگا، دوسرے کے لیے علیحدہ ہوگا، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ڈرنے کا مفہوم میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈرنے کا مطلب ایک وقتی طور پہ جھجھری سے لے لینا نہیں ہے، یا ایک دم گھبرا جانا نہیں ہے، یا کسی بات کو سن کر یا قرآن کی کوئی آیت یا حدیث پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل میں ایک خوف کی کیفیت کو محسوس کرنا، یہ اللہ سے ڈرنا نہیں کہلاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے دائمی طور پر ڈرنا ہے، اس کی گرفت سے خوف میں رہنا ہے، اور یہ ایک وقتی کیفیت کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ دائمی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، وہ اللہ کا خوف رکھے۔ لیکن خوف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانپتا رہے ہر وقت بیٹھا بیٹھا، یہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خوف کی بنا پر انسان نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتا ہے اور گناہوں سے پرہیز پر پابندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی بنا پر گناہوں سے بچ رہا ہے اور جو عبادات اس پر فرض اور واجب قرار دے دی گئی ہیں ان کو وہ ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اب چاہے یہ بیٹھا بیٹھا یوں کانپے نہیں، جھرجھریاں نہ لے، اور اوہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اس قسم کے جملے نہ بھی کہے، تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بیٹھ کے جھرجھریاں لے رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور مطلب یہ کہ دوسروں پر اپنے خوف خدا کا اظہار کر رہا ہے کہ جی میں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جب عبادات پر کی ادائیگی کا موقع آئے تو نماز قضا کر رہا ہے اور دیگر فرائض کو ترک کر رہا ہے، اور جب گناہ کرنے کی باری آتی ہے تو اگر لوگوں کے سامنے بچ بھی گیا تو تنہائی میں جرأت مند رہتا ہے، دلیر رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کانپنے کا تقاضا نہیں کرتا، اللہ کا خوف جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ آنکھوں سے آنسو بہائیں یا دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکیوں پر استقامت حاصل کریں، اعمال پر استقامت حاصل کریں، عبادات پر استقامت حاصل کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو سمجھ لیں خوف خدا رکھنے والا انسان ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف مکمل طور پہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کامل خوف نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، کبھی کبھار آدمی ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہے، دس گناہ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بے خوفی بھی اس پر غالب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن بھی رسول کو بھیجا ایک عقیدہ چند عقائد تو سب کے ساتھ ہی رہے، اللہ کی توحید اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اگر آسمانی کتاب تھی تو یہ آسمانی کتاب ہے، آخرت کی طرف بلاتے رہے، اٹھنے کی طرف آخرت میں اٹھنے کی طرف دعوت دیتے رہے، تو سب رسول دیتے رہے، لیکن ان کی امتوں نے بشمول اس امت کے مختلف ٹکڑوں میں وہ بٹ گئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ایک جنتی اور 71 جہنمی تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ایک جنتی ہوگا، اور یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، تو ان امتوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے، جیسے ایسی ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر والا اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے کہ جی ہم بہت خوش ہیں، بس ہم بالکل صحیح حق پر ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ارشاد فرمایا گیا کہ تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں، غمرہ معنی نشے، ان کے نشے کے اندر ابھی چھوڑ دو جس میں سرشار ہیں، ایک وقت تک، یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روح قبض فرمائے گا یا میدان معاشر میں بلائے گا اس وقت فیصلہ ہو جائے گا، تو یاد رکھیں کہ یہ عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اب ہم گنتے ہیں کہ ہماری امت میں کتنے فرقے ہو گئے، ایک فلاں مکتبہ فکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بیان فرمائے کہ 72 جہنمی ایک جنتی، وہ 72 آپ کے دور میں موجود 72 آپ گنے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ باطل فرقے آتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، تو آپ ان کو کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ کیا یہ قرآن کی آیات یا نبی کریم کی یہ حدیث آپ کے زمانے والے فرقوں کے لیے تھی؟ تو پچھلے زمانے کے جو فرقے گزر گئے ان کے لیے نہیں تھی، اگر ان کے لیے تھی تو ان سب کو اگر آپ شمار کریں تو 72 سے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یا جو میرا مکتبہ فکر ہے یہ نجات یافتہ ہے، باقی سارے مکتبہ فکر پھنسیں گے کیونکہ وہ ایک فرقہ بن چکے ہیں اور حدیث میں آیا کہ وہ جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرقے اور گروہ سے مراد ایک وہ فرقہ اور گروہ نہیں جس کا آپ نے نام منتخب کر لیا ہے، بلکہ اس سے مراد ایک گروپ ہے، نام اس کا کوئی بھی ہو، اگر اس کے عقائد اسلام، بنیادی عقائد اسلام سے ٹکراتے ہوں گے تو وہ ایک گروپ ہوگا، مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کبھی کبھار کہ اگر 10 مکتبہ فکر ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے ایک مکتبہ فکر والے میں سے ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ آخرت نہیں ہے، دوسرے مکتبہ فکر میں بھی ایک شخص ہے وہ بھی کہتا ہے آخرت نہیں ہے، تیسرا مکتبہ فکر والا بھی ایک اسی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، دسواں، ان 10 کے 10 مکاتب فکر میں ایک ایک شخص ایسا ہے کہ جو آخرت کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ 10 مکتبہ فکر جو آپ نے بنائے ہیں یہ فرقے 10 نہیں ہیں، بلکہ یہ جو 10 آدمی ان میں سے ہیں یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک گروپ ہے اور یہ گمراہ گروپ ہے، حالانکہ دیکھیں تعلق اس کا مختلف مکتبہ فکر سے ہے، تو ضروری نہیں کہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے جہنمی ہوں یا ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے جنتی ہوں، بلکہ اصل اصول یہی ہے کہ جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے وہ سب جنت میں جائیں گے کہ جن کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد کے مطابق ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے جن کے عقائد اسلامیہ سے ٹکراتے ہوں گے، ان سے متصادم ہوں گے، وہ کسی اسلامی بنیادی عقیدے کا انکار کرتے ہوں گے، اب چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، مجموعی طور پر جتنے مسلمان کہلوانے والے ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ کریں گے تو خود بخود صورت نکل آئے گی، اب مثال کے طور پر میں نے جیسے بھی مثال دی 10 مکتبہ فکر ہیں، ان میں سے چند لوگوں کا ہر مکتبہ فکر میں یہ موجود ہوں گے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً 10 مکتبہ فکر ہیں، ان 10 میں سے 10 کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، یہ ایک گروپ، ایک فرقہ بن گیا، انہی 10 میں ایک گروپ ایسا ہے، یعنی چند لوگ ان 10 میں سے لے لیجئے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوسرا گروپ ہو گیا، یہ سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، یعنی جو جتنے مسلمان کہلوانے والے ہیں ان میں اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف عقیدہ رکھنے والے یہ 72 قسم کے گروہ بنیں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لہذا کوئی بھی مکتبہ فکر اپنے کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق کی بنا پر اس خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا اور باقی تمام مکتبہ فکر جہنم میں جائیں گے، اور نہ وہ اپنے بارے میں بے خوف رہے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا باقی سب جہنم میں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے طور پہ محاسبہ کر کے اپنے عقائد کو اسلامی عقائد کے مطابق کرے گا تو انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو ان کے نشے میں چھوڑ دیں ایک وقت تک، یعنی اس وقت جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی گمراہ قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں، اَنَّمَا کہ محض، نُمِدُّهُمْ ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، بِهِ ہم مدد دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ان کی اس کے ساتھ، مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں سے، یعنی اس جو گمراہی ان کے پاس ہے گمراہ لوگ جو ہیں ان کو اگر ہم مال عطا فرما رہے ہیں، بیٹوں کی کثرت عطا فرما رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ مطلب مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اس گمراہی پر ہم حق پر ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، یعنی یہ گمان بیان کرنا مقصود ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مال اور بیٹے جو ہم انہیں عطا فرما رہے ہیں اس گمراہی کے باوجود جس میں مبتلا ہیں تو یہ اس کو انعام تصور کر رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں۔ نصارع لهم في الخيرات، یہ نصارع ہم جلدی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی میں، کہ میں وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمیں بھلائی دینے میں جلدی کرتا ہے، یعنی گویا کہ اب وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جیسے ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی عطا فرما دیتا ہے، نیکی عطا فرما دیتا ہے، کوئی انعام دنیاوی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے بھی عطا کر رہا ہے، مال بھی عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لا یشعرون، نہیں بلکہ ان کو ابھی شعور حاصل نہیں ہے، خبر حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہوں کو بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، آخرت میں غریب فرمائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہزارہ کفار آپ دیکھ لیجئے، انہیں مسلمانوں سے زیادہ مل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ملنا اس بات کی دلیل بن جائے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل بڑے پسند ہیں کہ فوری طور پہ دنیاوی انعام بھی ان پہ مرتب فرما دیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے ڈھیل دینے کی عادت ہے، اور یہ ڈھیل دینے سے انسان اور زیادہ غفلت میں پڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا اور پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔